Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 53 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Ayn, sin, kaf. Resulüm, aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Kezalike yuhî ileyke ve ilellezîne min kablike Allahul Azizul Hakim. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O, Ali'dir, Azim'dir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. Lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı ve huvel aliyyul azîm. İnsanların Rablerine şirk koşup başka dostlar edinmeleri ve Resulü yalanlamalarından ötürü neredeyse üstlerinden gökler çatlayıp parçalanacak. Unutmayın, melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekilerin yaptıklarından dolayı bağışlanması için mağfiret dilerler. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Resulüm, sen onlara vekil, onların yaptıklarından sorumlu değilsin. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا biz, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günü olan kıyametle onları ikaz etmen için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. O gün bir kısım insanlar cennette, bir kısım insanlar da alevli ateştedir. Eğer Allah dileseydi onları iman eden tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini Allah'ın rahmetiyle hem kendine hem de başkalarına merhamet edenleri rahmetinin içine alır. O gün zalimlerin ne bir dostu ne de bir yardımcısı vardır. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki veli, gerçek ve hakiki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. Resulüm, onlara de ki, işte bu benim Rabbim Allah'tır. Ben ona tevekkül ettim ve ancak ona yönelirim. O, göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanıdır. Size, kendi cinsinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. Unutmayın, onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, semi'dir, basîrdir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli açık her şeyi görendir. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Göklerin ve yerin anahtarları, mutlak hükümranlığı O'nundur. O, rızkı dilediğine açar, dilediğine daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Lehu mekalidus semavati vel ardı yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yekudir. Allah, dini hayatınızın her anında yaşayarak ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a vasiyet ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da vasiyet ettiğimizi size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini, hidayeti isteyeni kendisine kul olarak seçer ve kendisine yöneleni hidayete erdirir. Ehli kitap, kendilerine ilim olarak vahyimiz geldikten sonra sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rabbinden bir erteleme sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Doğrusu onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. وَمَا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن شك منه مريب رسولüm işte bundan dolayı sen tevhide davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların hevalarına, nefsani istek ve arzularına tabi olma ve de ki, ben Allah'ın her kitaptan indirdiğine iman ettim ve aranızda adaleti tesis etmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir konu yoktur. Allah kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacaktır ve dönüş ancak O'nadır. İnsanlar tarafından bu din kabul edildikten sonra hala Allah hakkında tartışanların delilleri ise Rableri katında boştur. Bu dünyada onların üzerine bir gazap ve ahirette onlar için şiddetli bir azap vardır. Kitabı ve mizanı, adaleti hak olarak indiren Allah'tır. Ne biliyorsun, belki de kıyamet saati çok yakındır. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ona iman etmeyenler, onun aceleyle gelmesini isterler. İman edenlerse, ondan korkuyla titrerler ve onun hak olduğunu bilirler. Dikkat edin! Kıyamet saati hakkında tartışanlar, şüphesiz haktan uzak, derin bir dalalet içindedirler. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ Allah, kullarına karşı çok lütufkardır. Dilediğini, dilediği şekilde rızıklandırır. O, kavidir, azizdir. Güçlü, kuvvetli, kudretlidir. Ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zattır. Allahu latifun. Kim ahiret için ekin eker gibi dünyada salih ameller ekip onun kazancını isterse, onun ekininin kazancını ahirette onun için arttırırız. Kim de dünya ekinini, kazancını isterse, ona da ondan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Men Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediklerini kendilerine meşru kılan Allah'a şirk koştukları ortakları mı var? Eğer ayrım günü olan kıyamet için aralarında hüküm verileceğine dair Rabbinin erteleme sözü olmasaydı, aralarında derhal hüküm verilirdi. Muhakkak ki o gün zalimlere elem verici, iç yakan bir azap vardır. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا O gün zalimlerin dünyadayken yapıp kazandıkları şeyler başlarına gelirken korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih ameller işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte büyük fazilet, lütuf ve ihsan budur. İşte bu, iman edip salih ameller işleyen kullarına Allah'ın müjdelediği nimettir. Resulüm, de ki, ben buna Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ancak Allah'a yaklaşmayı, O'nun rızasını, yakınlığını ve muhabbetini arzu ediyorum. Kim bir güzellik yaparsa, biz onun güzelliğini katımızdan bir güzellik vererek daha da artırırız. Muhakkak ki Allah gafurdur, şekurdur. Her türlü günahı mağfiret eden ve şükrün karşılığını verendir. Yoksa onlar senin için Allah hakkında yalan uydurup iftira etti mi diyorlar. Eğer böyle bir şey olsaydı Allah dilerse senin kalbini de mühürler idi. Allah batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو O, kullarının tövbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve yaptıklarınızı bilendir. O, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına icabet eder ve kendi fazlından onlara lütuf ve ihsanını artırır. Kafirlere gelince, onlara şiddetli bir azap vardır. وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Eğer Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediğine, dilediği ölçüde indirir. Muhakkak ki O, kullarının her halinden haberdardır, onları görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayandır. Muhakkak ki O, velidir, hamiddir. Gerçek ve hakiki dost, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. Gökleri, yeri ve onların içine yaydığı, hareket eden her canlıyı yaratması da onun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya toplamaya da kadirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle yapıp kazandığınız yüzündendir. Bununla beraber Allah onların birçoğunu affeder. Siz yeryüzünde onu aciz bırakacak değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ Eğer o dilerse, onlara hareket veren rüzgarı durdurur da o gemiler denizin üstünde hareketsiz kala kalırlar. Elbette bunda sabreden ve şükreden herkes için ayetler, ibret ve deliller vardır. اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ Yahut yapıp kazandıkları yüzünden rüzgarı şiddetli estirir de onları batırır, mahveder. Ve birçoğunu da boğulmaktan kurtarıp affeder. اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Allah böyle yapar ki ayetlerimiz hakkında mücadele edenler kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilip öğrensinler. وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ Size verilen şeyler yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah katında bulunanlarsa, iman edip Rablerine tevekkül edenler için hem daha hayırlı hem de bakidir. فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar ki büyük günahlardan ve fuhşiyattan, aşırılıktan kaçınırlar, öfkelendikleri zamanda karşıdakinin hatalarını bağışlarlar. والذين Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar. Onların işleri aralarında istişare iledir. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de Allah yolunda infak ederler. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman da aralarında yardımlaşırlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim kendine yapılan kötülüğü affeder ve ıslah edip arayı düzeltirse, onun mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki O, hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalimleri sevmez. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza yolu vardır. İşte onlar için elem verici, iç yakan bir azap vardır. اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Her kim de sabreder ve kendisine yapılan kötülüğü bağışlarsa, şüphesiz işte bu hareketi azmedilmeye değer işlerdendir. وَلَمَنْ صَبَرَ Allah, kimi küfründeki inadı yüzünden dalalette bırakırsa, bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde ise o zalimlerin, dünyaya geri dönecek bir yol var mı dediklerini görürsün. Ateşe arz olunurlarken yine onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa baktıklarını görürsün. Bu durumu gören iman edenlerse der ki, işte asıl hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ehlini ve gittiği yolda onu takip eden, izinden gidenleri hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin! Şüphesiz ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. O gün onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek bir dostları yoktur. Allah kimi küfründeki inadı yüzünden dalalette bırakırsa artık onun kurtulması için hiçbir yol yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün olan kıyamet gelmeden önce Rabbinizin davetine icabet edin. Çünkü o gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de sizin için işlediğiniz günahlarınızı inkar etmeye bir imkan vardır. مَا لَكُمْ Resulüm, bu anlatılanlardan sonra eğer onlar yine de yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece hakkı tebliğdir. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir ve şımarır. Ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa, işte o zaman insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocuklar ihsan eder ve dilediğine erkek çocuklar bahşeder. Lillahi mulkus sema يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift olarak verir. Kimini de kısır kılar. Çünkü o alimdir, kadirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur yahut bir rasul elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Muhakkak ki o alidir, hakimdir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, hikmete ve hayra sahip olandır. Resulüm, işte böylece sana da emrimizden bir ruh olan bu Kur'an'ı vahyettik. Bundan önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz o Kur'an'ı kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle hidayete erdirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen de bu Kur'an'la insanları dosdoğru bir yola hidayet etmektesin. وَكَذَٰلِكَ Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner. Her konuda en son hükmü verecek olan yalnız Allah'tır. Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 89 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Hakikati apaçık beyan eden bu Kur'an'a andolsun ki muhakkak biz, aklını kullanır, düşünüp anlarsınız diye onu Arapça bir Kur'an kıldık. İnna ce'alnâhu Kur'ânen arabiyyen le'allekum te'kılûn. Şüphe yok ki o, katımızda bulunan ana kitap olan Levh-i Mahfuz'da mevcuttur. Gerçekten o çok yücedir, hikmetlerle doludur. Şimdi siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye sizi zikir, hatırlatma ve öğüt olan bu Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكَّرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ Resulüm, senden önceki nice kavimlere de nebiler göndermiştik. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ Onlara bir nebi gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Biz onlardan daha güçlü olanlarını da helak ettik. Nitekim öncekilerin misali Kur'an'da geçmiştir. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları aziz, alim, bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, her şeyi ve herkesi bilen Allah yarattı derler. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ O, yeryüzünü size bir döşek yapan ve varmak istediğiniz yere gidesiniz diye sizin için orada yollar var edendir. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren de O'dur. Biz onunla kupkuru, ölü bir memlekete hayat veririz. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. O, bütün çiftleri yaratan, sırtlarına kurulasınız, sonra da üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini hatırlayıp zikredesiniz ve bunu bizim hizmetimize veren Allah Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır. وَالَّذِي سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَتَقُولُ Hal böyleyken müşrikler, kızlar Allah'a aittir, Yahudiler, Üzeyr, Hristiyanlarsa İsa onun oğludur demek suretiyle kullarından bir kısmını onun bir cüzü saydılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür. Şirk ve küfür içindedir. Yoksa Allah yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi ayırdı? Onlardan biri, Rahman'a isnat etmekle misal getirdiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman, yüzü kapkara kesilir de kahrından yutkunur durur. O müşrikler, süs içinde yetiştirilip mücadelede erkek gibi kendisini savunamayan kız çocuklarını mı istemeyip onları Allah'a isnat ediyorlar? Onlar, Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba onların yaratılışlarına şahit mi oldular? Onların bu yalancı şahitlikleri yazılacak ve bu hususta sorguya çekileceklerdir. Bir de onlar dediler ki, Rahman dileseydi biz o taptığımız putlara abdolup kulluk etmezdik. Onların bu hususta Allah'ın neyi takdir edip etmediği hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Onlar böyle demekle sadece yalan söylüyorlar. وَقَالُوا Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de onlar ona mı tutunuyorlar? Hayır, onlar dediler ki, şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve elbette biz onların izlerinde olmakla hidayeti bulanlarız. Ben İşte böyle, biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın varlık içinde sefahate dalmış olanları Resullerimize, şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve elbette biz onların izlerine uymaktayız demiş olmasınlar. Resulleri onlara, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu, asıl hidayeti getirmiş olsam da mı? Dedi. Onlar da, doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz, dediler. Biz de onlardan intikam aldık. İşte bak, ayetlerimi ve rasullerimi yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ Hani bir zamanlar İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, şüphesiz ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben yalnız beni abdolma fıtratı üzere yaratana taparım. Çünkü O beni hidayete erdirecektir. İllellezî fakarani fe innehu seyehdîn. İbrahim bu sözü, belki küfürlerinden dönerler diye ardından gelenler için kalıcı bir kelime kıldı. Resulüm, doğrusu ben bunları da, şu Mekkeli müşrikleri de, atalarını da, kendilerine hak olarak gelen Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim. Fakat kendilerine hak olan Kur'an gelince bu bir sihirdir ve biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Ve yine dediler ki, bu Kur'an iki şehirden birinde bulunan ileri gelen büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Resulüm, Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti ise onların toplayıp biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ Şayet insanların kâfirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen tek bir ümmet olma tehlikesi bulunmasaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. وَلَوْلَا يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da hep gümüşten yapardık. Ve onlara daha nice altın ziynetler verirdik. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbinin katında muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar içindir. وَزُخْرُفَا وَاِنْ Kim Rahman'ın zikri olan Kur'an'ı görmezlikten gelirse, biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o, ona karin olur. Uydu gibi onun etrafında dolanıp ona en yakın dost olur. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Şüphesiz bu şeytanlar onları hak yoldan alıkoyarlar. Onlarsa kendilerinin hidayette olduklarını sanırlar. وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Nihayet o kimse şeytanıyla beraber hesap günü bize geldiğinde arkadaşına, "Keşke benimle senin aranda iki doğu, doğuyla batı arası kadar uzaklık olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın," der. Onlara böyle demeniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü dünyada Allah'ın ayetlerini görmezden gelip onları hafife aldığınız için kendi kendinize zulmettiniz. Artık hepiniz azapta ortaksınız denir. Resulüm, hakka olan bu daveti duymak istemeyen sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut hakkı görmek istemeyen körleri ve apaçık bir dalalet içinde bulunanları sen mi hidayete erdireceksin? Şimdi onlara azap etmeden seni bu dünyadan götürüp vefat ettirsek bile muhakkak biz onlardan yine intikam alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana dünyadayken gösteririz. Şüphesiz biz hem onların üzerine azap indirmeye hem de bu söylediklerimizi yapmaya muktediriz. Resulüm, sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen sırat-ı müstakim, dosdoğru bir yol üzeresin. Festemsik billezî uhiye ileyke inneke alâ sırâtim müstakîm. Muhakkak ki bu, Kur'an, sana ve kavmine bir zikir, bir öğüt, hatırlatma ve büyük bir şereftir. Yakında hepiniz ondan hesaba çekileceksiniz. وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Senden önce gönderdiğimiz rasullerimizden veya onların ümmetlerinden dilediğine sor. Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine göndermiştik de o, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm demişti. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Fakat Musa onlara ayetlerimizi ve mucizelerimizi getirdiğinde, o vakit onlar bu ayetlerimizle alay edip onlara gülmeye başladılar. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا Onlara gösterdiğimiz her bir ayet ve mucize diğerinden daha büyüktü. Biz belki doğru yola dönerler diye onları çeşitli azaplara uğrattık. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ Bunun üzerine onlar dediler ki, ''Ey sihirbaz! Duanı kabul edeceğine dair sana verdiği ahit hürmetine bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz.'' وَقَالُوا يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا Fakat biz onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönüverdiler. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Firavunsa kavmine seslenerek dedi ki, ''Ey kavmim! Mısır'ın hakimiyeti ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Musa'nın anlattığı görünmeyen ilahına karşılık benim bu saltanatımı görmüyor musunuz?'' وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ Yoksa ben, kendisi değersiz, neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ Eğer dedikleri doğruysa, ona altın bilezikler bahşedilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi? Böylelikle Firavun, ona verdiğimiz nimetlerle kibirlenerek kavmini aşağıladı. Buna rağmen ona itaat ettiler. Çünkü onlar fasık bir kavimdi. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إنهم كانوا قوما فاسقين. Onlar bizi bu şekilde eseflendirip kızdırınca biz de onlardan intikam aldık ve hepsini denizde boğduk. Onları sonradan gelenler için ders alınacak bir geçmiş ve bir ibret örneği kıldık. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Resulüm, Meryem oğlu İsa da Kur'an'da bir misal olarak anlatılınca senin kavmin, Hristiyanların onu Allah'ın oğlu olan bir ilah zannetmesi sebebiyle senin de onu ilah kabul ettiğini varsayarak hemen şamata etmeye başladılar. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar tartışmayı seven kavgacı bir toplumdur. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ O, Meryem oğlu İsa, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına Rasul olarak örnek kıldığımız bir kuldur. İn huve illa abdun en'amna aleyhi ve ce'alnahu meselen li beni O, Allah'ın oğlu veya bir melek değildir. Fakat eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz ki o, İsa'nın doğumu, kıyamet saati için onun yaklaştığını gösteren kesin bir bilgidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Çünkü bu, sırat-ı müstakim, dosdoğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi iman etmekten alıkoymasın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ İsa, apaçık mucizelerle geldiği zaman onlara demişti ki, ben size hikmet getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde yalnızca O'na abdolup kulluk edin. İşte bu sırat-ı mustakim, dosdoğru Allah'a varan yoldur. Ama aralarından çıkan bazı gruplar ihtilafa düştüler. Elem verici, iç yakan bir gün olan kıyametin azabı karşısında o zalimlerin vay haline. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ Onlar bu tavırlarıyla farkında olmadan ancak kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ O gün muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar dışında, dünyada candan dost olanlar dahi birbirlerine düşman olurlar. El-ahillâ'u yevme'izin ba'duhum li ba'din adûn illel-muttakîn O gün Allah muttakilere şöyle buyurur. Ey ayetlerimize iman eden ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur ve sizler mahzun da olmayacaksınız. Ya ibadî! الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ. Cennette onların aralarında altından tepsiler ve kaynağından doldurulmuş testiler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve onlara denir ki, artık siz orada ebedi kalacaksınız. Yutafu aleyhim bi sihafin min zehebin ve akvabin ve fiha ma teştehihil enfus ve telezzul ayun. İşte bu, yaptıklarınıza karşılık varis kılındığınız cennettir. Orada sizin için her çeşit meyve vardır. Onlardan yersiniz. Lekum fiha fakihatun kesiratun minha ta'kulun. Ne var ki mücrimler, nefsinin hevasına uyan suçlular da cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır. İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn. Onlardan azap hafifletilmeyecektir ve onlar orada kurtuluştan ümit kesmişlerdir. La yufetteru anhum ve hum fihi mublisun. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar ayetlerimizi inkar ederek ve rasullerimizi yalanlayarak kendi nefislerine zulmettiler. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ. Bir de onlar cehennemde azap görürken cehennemin bekçisine, "Ey Malik! Rabbine dua et, hükmümüzü verip bizim işimizi bitirsin," diye seslenirler. Malik de, "Siz ebediyen böyle kalacaksınız," der. Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz hakkı kerih görüp ondan hoşlanmıyorsunuz. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir işe karar mı verdiler? Muhakkak biz de onları cezalandırmakta kararlıyız. Em ebramu emran fe inna mubrimun. Yahut onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki rasullerimiz olan yazıcı melekler onların her söylediğini yazmaktadırlar. Em yahsebûne emmâ lâ nesmâ'u sirrahum ve nebiyâhum belâ. Resulüm, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ben ona kulluk edenlerin ilki olurdum. Kul in kâne lirrahmâni veledum fe ene evvelul âbidîn. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, Subhan'dır. Onların vasıflandırmalarından ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. Subhan Rabbis semâvâti vel ardı Rabbil arşi ammâ yasifûn. Resulüm, sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen hesap gününe kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar ve boş şeylerle oynaya dursunlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O, Hakîm'dir, Alîm'dir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilendir. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah O'dur ki, mübarek ve şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun katındadır. Ve hepiniz sonunda ancak O'na döndürüleceksiniz. وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Onların dünyadayken Allah'ı bırakıp da kendisine dua edip yalvardıkları şeyler kıyamet günü şefaate malik değildir. Ancak Allah'ı bilerek hakkı üzerinde gösterip hakka şahitlik edenler müstesna. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ Resulüm, andolsun eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl oluyor da Allah'a kulluktan döndürülüyorlar? Resulullah'ın ''Ya Rabbi'' demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Resulüm, şimdilik sen onlara en güzel şekilde muamele et ve size selam olsun de. Onlar yakında hakikati bilip görecekler. Fasfah anhum ve kul selam. Fesevfe ya'lem. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 59 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم حميم آمين Hakikati apaçık beyan eden bu kitaba andolsun ki وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ Şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Muhakkak ki biz onunla insanları uyarmaktayız. İnna enzelnahu fi leylatin mübarekatin. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o Kadir gecesinde ayırt edilir. Çünkü biz Rabbinden bir rahmet olarak o gecede melekleri ve ruhu yeryüzüne göndeririz. Muhakkak ki o Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. İzâ yufrâku kullu emrin hakim. أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا Eğer kesin olarak ikna olup iman ediyorsanız, bilin ki Allah, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ in kuntum mûkinîn. Ondan başka ilah, mabud, sevilen ve abdolunmaya layık hiç kimse ve hiçbir şey yoktur. O, hayat veren ve öldürendir. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. La ilahe illa hu ve yuhyi ve yumitu rabbukum ve rabbu Fakat o kâfirler şüphe içinde boş şeylerle eğlenip duruyorlar. Resulüm, şimdi sen göğün apaçık felaket taşıyan bir duman getireceği günü gözetle. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. O duman tüm insanları bürür. Bu elem verici, iç yakan bir azaptır. Yavşen İşte o zaman insanlar, Rabbimiz, bizden bu azabı kaldır. Artık biz senin gönderdiğin Resul'e ve ayetlerine iman ediyoruz derler. Rabbena kif annel azabe inna mu'minun. Ama bu hatırlamanın onlara ne faydası var? Oysa kendilerine apaçık hakkı ortaya koyan bir Resul gelmişti. Enne lehumullik karan. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu kendisine bir şeyler öğretilmiş bir mecnundur dediler. Şüphesiz biz dilersek bu felaket taşıyan duman azabını sizden kısa bir süre kaldırırız. Ama siz yine eski halinize dönersiniz. İnne kâşifun azâbi qalîlâ. İnnekum O gün biz şiddetli bir tutuşla yakalarız. Kesinlikle biz rasullerimizi inkar eden ve ayetlerimizi alaya alanlardan intikamımızı alırız. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى andolsun biz onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara da Kerim, Allah'ın katında ikrama nail olmuş bir Resul olan Musa gelmişti. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Musa onlara, Allah'ın kulları, bana gelin. Çünkü ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir Resulüm diye davette bulundu. Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil ve mucize getiriyorum. Muhakkak ki ben beni taşlamanızdan benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ. Eğer bana iman etmiyorsanız hiç değilse benden uzak durun. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُونِي فَاعْتَزِلُونِ. Sonra Musa, gerçekten bunlar mücrim bir kavimdir. Beni ve İsrail oğullarını bunlardan kurtar diye Rabbine dua etti. اَذَا رَبَّهُ Allah da şöyle buyurdu. O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz takip edileceksiniz. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Firavun ordusuyla onlara yetişince Allah Musa'ya, asanı denize vur diye vahyetti. Musa asasını denize vurunca deniz ikiye yarıldı ve İsrailoğulları o yoldan karşıya geçtiler. Sonra Allah, denizi açık halde bırak. Çünkü onlar açık görecekleri bu yola girip boğulacak bir ordudur buyurdu. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bıraktılar. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. İşte böylece biz de onları başka bir kavme miras bıraktık. كَذَٰلِكَ وَعَوَّثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ Onlar için ne gök ne de yer ağladı. Onlara mühlet de verilmedi. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ Andolsun biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ Yani Firavun'dan. Çünkü o, üstünlük taslayan müsriflerden, dünya menfaati için hayatını israf edenlerden biriydi. Min Andolsun biz onları, İsrailoğullarını katımızdan bir bilgiyle kendi zamanlarında alemler üzerine hayırlı kıldık. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Onlara İçinde apaçık bir imtihan bulunan ayetlerden, işaret ve mucizelerden de verdik. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ Resulüm, bütün bu anlatılanlardan sonra Mekke müşrikleri olan şunlar diyorlar ki: İnne zâulâi leyekûlûn İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz ondan sonra diriltilecek de değiliz. إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, o halde atalarımızı diriltip geri getirin. فَأْتُوا بِآبَائِنَا Resulüm, bunlar mı hayırlı yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar nefsinin hevasına uyan mücrim kimselerdi. Ehum hayrun em kavmu tubba'in vellezine min kablihim. أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Onları ancak bir hikmete binaen hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Şüphesiz müminlerle kafirlerin birbirinden ayrılarak hüküm verileceği ayrım günü, onların hepsinin bir arada bulunacağı vakittir. İnne yevmel fasli mikatuhum ecma'in. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler müstesna. Çünkü O azizdir, rahimdir. Bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. İllâ men rahimallâh. İnnehu huvel azîzur rahîm. Şüphesiz zakkum ağacı, İnne şecaretezzakkum, günahkarların yemeğidir. Ta'amul esim. O, karınlarda erimiş maden gibi kaynar. El-muhli yavli fil butun. Kaynar suyun kaynaması gibi. Kavril hamim. Derken zebanilere şöyle emredilir. Tutun onu ve cehennemin ortasına sürükleyin. قُلُوهُ فَاَقْتِلُوهُ اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ. Sonra başına azap olarak bir de kaynar su dökün. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ. Ve ona deyin ki, tat bakalım, hani sen şerefli, kudretli ve üstündün. İşte bu, azap, sizin şüphelenip durduğunuz şeydir. İnne zâdâ mâ kuntum bihi temterûn. Öte yandan o gün muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, güvenli bir yerdedirler. İnne المتقين في مقام. مقام أمين. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı otururlar. Yelbesûne min sundusin ve istevrakin mutekabilin. İşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları iri gözlü, güzel bakışlı hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde canlarının çektiği her türlü meyveyi isterler. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ İlk tattıkları ölüm dışında orada artık ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak onlara verilmiştir. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Fadlen min Rabbik. Zalike huvel fevzul azim. Resulüm, biz o Kur'an'ı belki tezekkür ederler, düşünüp öğüt alırlar diye senin dilinle Arapça olarak indirip kolaylaştırdık. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Artık bu anlatılanlardan sonra yine de seni dinlemezlerse onların başlarına gelecek olanları gözetle. Çünkü onlar da senin sözlerin ne zaman boşa çıkacak diye gözetlemektedirler. فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ صدق الله العظيم. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 37 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Bu kitabın indirilmesi, aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her işinde hikmetle hayır olan Allah tarafındandır. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok ayetler vardır. İnne fissemâvâti vel ardı lâ âyâtin lilmûminîn. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı, hareket eden her bir canlıda kesin olarak iman eden bir toplum için nice ayetler, ibret ve deliller vardır. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ Gecenin ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta, yağmurda, ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde de aklını kullanan bir toplum için ayetler, ibret ve deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Resulüm, biz onları sana hak ile okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? İlke ayetullahi metluha aleyke bilhakk. Fe bi eyyi hadithin ba'dan. Yazıklar olsun her bir iftiracı günahkâra. O, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra büyüklük taslayarak kibirlenir. Sanki hiç onları duymamış gibi küfründe ısrar eder. Sen onu elem verici, iç yakan bir azapla müjdele. Yesma'u ayetillahi tutla aleyhi thumma yusirru mustekbiran ke'en lem yesma'ha febeşşirhu bi'azabin elim. O, ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman hemen onları alaya alır. İşte onlar için hesap günü aşağılayıcı bir azap vardır. وَاِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. Arkasından cehennem vardır. O gün kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Artık onlar için büyük bir azap vardır. Bu, Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlara da en kötüsünden elem verici, iç yakan bir azap vardır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ. Allah emriyle içinde gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızkınızı aramanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Umulur ki şükredersiniz. Allahu'l-lezî sekhkharakumul bahra litecriyel fulku fîhî bi emrihî ve litebteğû min fadlihî وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere sizin hizmetinize vermiştir. Elbette bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Resulüm, iman edenlere söyle, Allah'ın her bir kavmi yapıp kazandıkları sebebiyle cezalandırması için Allah'ın vaat edilen günlerine kavuşmayı ummayanları bağışlayıp onlara aldırmasınlar. Çünkü onları cezalandırmak Allah'a aittir. Kim salih bir amel işlerse, kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. Sonra hepiniz Rabbinize döndürüleceksiniz. Men amile salihan fe li nefsihi ve men esra fe aleyha tum. andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve nübüvvet verdik. Onları temiz şeylerden rızıklandırdık ve yine onları kendi zamanlarında alemler üzerine faziletli kıldık. وَلَقَدْ اَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وفضلناهم على العالمين. Onlara emirden olan dini konularda apaçık deliller verdik. Ama onlar kendilerine ilim olarak vahyimiz geldikten sonra sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni emirden olan dini konularda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona tabi ol. Bilmeyenlerin hevalarına, nefsani arzu ve isteklerine uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakilerin, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanların velisi, gerçek ve hakiki dostudur. İnnehum len yughnu anke min Allahi şey'a ve bu Kur'an, insanlar için basiretler, hakkı gösteren bir nurdur. Kesin olarak iman eden bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini iman edip salih ameller işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Em hasibellezine bitarahus أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الله gökleri ve yeri, her şeyi yerli yerinde hak ve hikmetle yaratmıştır. Böylece kıyamet günü herkes kazancına göre karşılık görür ve onlara asla zulmedilmez. Ve kalakallahu's-semâvâti vel-ardı bil-hakki ve litucize kullu nefsin بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Resulüm, nefsinin hevasını, arzu ve isteklerini kendisine ilah edinen ve Allah'ın ezeli olan bir ilim üzere küfürdeki inadı yüzünden dalalette bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayete erdirebilir? Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almaz mısınız? وجعل على بصره غشاوة Fakat kafirler dediler ki, hayat sadece dünya hayatımızdan ibarettir. Burada ölürüz ve burada yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman onların, eğer doğru söyleyenlerden iseniz o halde atalarımızı diriltip geri getirin demelerinden başka bir delilleri yoktur. جَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Resulüm, de ki, Allah size hayat verir, sonra öldürür. Sonra da sizi hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilip idrak etmezler. قُلْ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün var ya, işte o gün ayetlerimizin hükmünü iptal etmeye çalışarak batıla sapanlar büyük bir hüsrana uğrayacaklardır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ O gün her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir. Bugün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Bu, size karşı hakkı söyleyen kitabımızdır. Çünkü biz, yaptıklarınızı kaydediyorduk. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ İman edip salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları rahmetinin içine alır. İşte apaçık fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Ama kafirlere gelince onlara da şöyle denir. Size ayetlerim okunmadı mı? Fakat siz kibirlenip, büyüklük taslayarak, nefsinin hevasına uyan mücrim bir kavim oldunuz. فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين Size Allah'ın vaadi haktır. Kıyamet saatinin geleceğiyle ilgili hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman ise, kıyamet saatinin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun bir zandan ibaret olduğunu sanıyoruz. Ve biz onun hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz. وَإِذَا قِيلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ ف۪يهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي O gün yaptıkları şeylerin kötülükleri onlara görünmüş ve kendisiyle alay edip durdukları azap onları kuşatıvermiştir. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Ve onlara denilir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz ve azabın içinde bırakırız. Sizin yeriniz ateştir ve size yardım edecek hiç kimse yoktur. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ Bunun böyle olmasının sebebi, siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün onlar ne ateşten çıkarılır ne de özür dilemeleri kabul edilir. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük, azamet yalnız O'na aittir. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.